babariu, mama Arusha dhe Arushi i vogël. Kam shumë uri. Pse bekohem, Picirruk? Nuk e sheh që parëndohem? E gjeta! Ju kujtohet historia e tre arive? Mund të bëjmë fare mirë të një dëngjë, vetëm se kur në përushit të flërë? Po! Po, e duha bukë! Po, Henry... Nuk kemi me çfarë të gatuajmë supën për lepurin, kemi vetëm këto karrota të shpejfura. Mirë, atëherë na bëj një supë me karrota! Luani pjesën tuaj! Supa ime me karota është shumë e nxehtë. Edhe imja. Dikush ka fjetur në krevatin tim. Tani, le të bëjmë një shëtitje të shkurtër dhe kur të kthehemi, supa me karrota do t'jetë ftohur fare. Salca! Salca! A mund t'a di se ku është salca? Kam nevoj për një gjumë të mirë. Dhe tani, mos haro batutat e tua! Ta përsërisë, gjyshe e boj gjyshe, sa vesh të më dhenë që paske? Dikush paska fjetur këtu në krevatin tim? Më duket se edhe të krevatin! Edhe në krevatin tima, dikush e ka fjetur, edhe të themi të drejtën, a i po fleja koma këtu. Qëfar pëndon, djema? Mos lëvis! Sytë tu! Buzët e tua! Zot, jem mrekullueshme! Ndal! As më zguzoni ta prekni ju shumë taraq! Të lutem, më fol për sëri për sytë e mi. Prit një sekund, motra. Më duket se më keq kuptove. Evo, unë jam vetëm një kapriqos kalimtar. Të rësisht platonik dhe që ti jemi sinqert, diem si motra jote. A ke lexuar në një libër të bukur kohët e fundit? O jo, tani, mjaft. Mos pra, na shojnë të tjerët. Mbaj veten, mjaft! Të lutem, më fol për sëri për sytë e mi.